Ja, der tror jeg med resten. Jeg skulle håpe da, men jeg kan ikke springe med ledning på, da hører dere alt. Han, hva han heter, pastoren i Oslo, så sprang på do med ledningen på, så hørte de bare inne i salen. Ja da. Fantastisk vitnesbyrd for den ene og den andre. Og jeg må si at det er ikke lange tur fra Tunisia når du får høre sånn. Forvandle liv. For meg gir det mening. Når du får være med og hjelpe folk, peke på Jesus som et veiskilt bare. Det handler ikke om oss, men at vi i fellesskap kan få lov å peke på han og ta vekk øynene fra oss selv. Og så se Jesus, og se folk bli forvandlet i dette de ser han. Det er for meg veldig stort. Det gir meg. Jeg hadde en ring i natt i natt. Jeg er ikke vant til å være oppe og rangle sånn som dere. Så det, for jeg kjente det var litt sånn skallebank når jeg gikk og la meg, men jeg sov det av meg. Det gjorde jeg ikke. Jeg sov det på meg. Så jeg sprang rundt her. Tre ganger var jeg ute og på kjøkken og romsterte og parasetta. Hvor er de? Og sendte på meldinger og så fikk 1881. Hva er nummer der de? Så det var ganske hektisk. Men så var det en herlige broder som hadde stilletid, vet du. Redde av stilletiden. Lars Olav Løke satt og hadde parasett og briller, vet du. Så det fantastisk. Hvor tid står de opp til sånn her, tenker jeg. Jeg var helt dødt, vet du. 4:50, og jeg var litt tidlig, men så plutselig var det morgenfugl. Nei, det var godt. Og godt å få hoven på plass igjen. Jeg skal dele, det var en som sa det, du snakket om 7 ulike lengsler som gjenspeiler Guds hjerte for oss, og hvem han er, som vi kan finne, som et vakuum i oss selv, som Gud har lagt ned et DNA av å søke han, en sånn GPS der vi skal kunne styre oss inn på han, som ofte slår feil hvis vi ikke søker han, og ikke finner han, for da er vi så denne fisken på land, og kunder i havet, og mennesket skilt fra Gud, vår skaper, vår opphav, som vi skulle være, mente være ett med i hans kjærlighet. Det sa jeg mye på en gang. En som rekner 4 eller 5 han har kommet til, men vi skal ta fort gjennom 2 til, som er de 2 siste. Jeg kan bare si de fort ut, at det ene 6. er å være lengselen etter å få lov å være helhjertet for noe. Ikke halvhjertet, men helhjertet. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft, all din fornuft, sant? Det er noe av Gud som sier dette er en nøkkel til suksess for ditt liv, for å leve helt med han. Ikke en fot her. Du skal ikke andre guder enn meg, sa han. Du skal ikke ha litt her og litt der. Men dette helhjertet, du er trolova, sier Bibelen, med Gud. Du skal ikke andre guder, du skal ikke være utro, du skal ikke ha masse svin på skogen. Du skal ha meg. Og så blir alt andre nummer 2, 3 og 4 nedgjennom, når han er først. Og da blir det andre som 2, 3 og 4 nedgjennom, og meningsfullt. For det har en rett orden. Du har lovd alt, men ikke alt så gangene. Så selv de ting som kan få maktøven å bli avgudet, når de kommer på rett plassering i livet, så er det kjekke ting. Men du vet, det er bare ting. Jeg må få si, jeg må ha vitnesbyrd nå, det er greit. Jeg har hatt det hele helga, skulle jeg si. Men det var fantastisk å være her. Fantastisk privilegium å få komme. Og jeg var så glad i går. Jeg bare sier, for en gjeng. Hvor er det at når musikeren kommer ifra, du henter inn fra hele landet? Nei, det viker seg folk alt. Alle som er mannfolk, hvor kommer de fra? Det er Oslo, liksom. Litla Vigresa. Og så Rasmus. Takk, Rasmus, at du introduserte og åpnet døra for denne gjengen til meg. Det var du som presenterte dem, og det er jeg veldig glad for. Og jeg satt og så her, vet du hva? Hva er det du, Gud, har på gang med denne gjengen her? Det kan bli veldig stort. Hvis vi fortsetter sånn som dette her, så tror jeg det er mye store ting på gang, og dere kan faktisk få se bygd av deres fremst. Det handler ikke om, bang, nå skjedde det. Det handler bare om å ta disse små stegene, og så komme seg i posisjon, bruke verktøyene, og så koble hjertet, så blir det rett, og så begynner å dra Gud ned på Vikerstad, sånn at alt kjød kan få oppleve det dere opplever. Og dere får lov å gi videre. Noe jeg har opplevd gjennom et levt liv, er at den trøst jeg selv har blitt trøstet med, skal jeg trøste andre med. Du blir bærer av den helbredelsen du selv har fått. Du blir bærer av det touchet som Gud har gitt. De opplevelsene som Gud har møtt deg med i det skjulte på lønnkammeret, kan du på en måte servere litt ut til andre. Den kjærligheten du selv har fått mottatt, kan du få lov å gi. Og jeg hadde mye å tilgi, og da står det at jeg skal få lov å elske mye. Og jeg har fått nåde til å kjenne at nøkkelen, det som er verdt noe, det er kapasitet til å elske. Og jeg tenker at dette med å være mødre og fedre, i Tunisia så står vi og tenker, det de trenger her, det er akkurat samme, de trenger mødre og fedre. Hvordan skal vi disippelgjøre en nasjon, en by? De trenger mødre og fedre. Som jeg er ute, nå er vi på sånne senter for barnløse eller unger til prostituerte og folk som sitter i fengsel, som er inne, så får jeg med tunisere. Sier, nå er dere mødre og fedre for det, sånn at jeg ikke har fedre og mødre. Så går dere her til dere blir så glad i noen at dere tar dem med på deres jul og påske, og det er jo andre høytid de har da, men så tar dere og adopterer en, så du blir veldig glad i, så gir du farskjærlighet, morskjærlighet, så elsker du inn i modenhet og helhet. Og det er det det handler om. Og det kan de gjøre før de har blitt frelst. Men når de begynner å gjøre sånne guddommelige prinsipper, så kommer de nærmere Guds rike og begynner å se viktigheten av far. Og så blir ikke alle bare en fjerne ting, men plutselig så ser Gud er jo far. Og far har jo en sønn. Det er fantastisk. Få lov å peke, gå inn på gamle hjem og si, hvem er det som ligger her som ikke har slektinger? Kan vi komme inn, besøke, tjene dere? Ikke ovenfra og ned, belære dere. Nei, unnante og serve dere. Hvordan kan vi komme inn og si, så folk kan bli glad i disse her stakkene som ligger alene, og så besøker du jevnt og trutt helt til du tar de også hjem på påske og pins og jul, så de slipper å sitte alene. Og den dagen de går inn, for de siste ukene i sitt liv, så er det noen som gidder å sitte med dem på senga og holde dem i hånda og fylle dem inn i døden og gjerne fått lede dem til Kristus. Tenk om å dø alene. Ingen var ensomme, følte at livet gikk forbi, alt skar seg, og så dør du i den, det faktum som blir så stemplet og tydelig framfor deg at her sitter det ingen, og ingen bryr seg. Forferdelig. Ingen må få dø sånn. Vi må være der. Og dette kunne jeg fortsatt på arena etter arena, men det er kaldt til å være et vittne, til å være Kristus, til å være mødre og fedre, og sønne og døtre, skulle jeg si, hvis det var noen av deg her, men det var ikke så mange. Men dere forstår hva jeg mener. Ja. Veldig, jeg bare gleder meg til å følge med hva som skjer på Vikerstad. Jeg heier, og jeg vil være med i gjengen når det skjer. Så jeg er glad for å komme den helt godt. Jeg skulle ta opp dette her, så kunne jeg si hva jeg sa til Kona. Det glemte jeg helt av. Er det greit jeg tar det opp? Og du gjør det? Ja, da tenker jeg det. Feilene, det skulle jeg visst. Hvor mye koster kassetten? Ja, jeg skal nok få det med. Kjøpe kassettserien. Ja da. Vi skal snakke om å være helhjertet litt til. Helhjertet er du når du våger å lene hele tyngde på en ting, at du sier dette er det jeg satser på. Jeg tror du skal være helhjertet for Gud, så blir du helhjertet i alt annet du gjør også. For alt det Gud sier du skal gjøre. Når du blir, folk sier, ja, hvis du er så brennende og bare tenker på han der Jesus, da kan du ikke være en god far. Vet du hva? Det er akkurat motsatt. Jesus er som salt på maten. Og hvis du tar vekk saltet, så blir det litt tamt. Men Jesus, han fremhever smaken. Han fremhever det beste i deg. Personligheten din blir det som Gud har skapt deg, og ditt DNA, hvordan du ligner på han, blir fremhevet av det som er verdt å fremheve. Og det er faktisk sånn at når vi elsker Jesus, så sier han, vet du hva som er viktig for meg? Det er kona di. Det er ungene dine. Og nå var det en guttunge som satt med far på gudstjeneste, og han sa, nå skulle du være stille. Så hadde han en sånn tendens til bare å legge den tunge arbeidshånden over guttungen, så hadde han liksom kontroll på han. Nå sitter du der, så bare holdt han han. Så guttungen han satt, visste jo det at jeg ble sittende her i den klyen på. Så han hadde med en sånn liten nål og satt og pirket i de der voldsomme trellene til faren. Han hadde kjempe mange lag av arbeid, skulle du si, i nevnene. Så han satt og pirket. Det er på hvor djupt det her går. En gang kikker opp, så ingenting. To. Kjenn lyd. Kjetik møte, men tre. Kjenn lyd. Au! Så kom han igjen nå. Å, far. Hva er det du holder på med? Men av og til bruker Gud ungene våre til nå inn til hjertet, sa du. Vi har fått litt tjukk skinn på hjertet. Og så når ikke ordet inn. Budskapet kommer ikke gjennom. For vi har liksom hatt så mye beskyttelse, lag på lag. Men ungene har en tendens til å kunne komme inn og prikke. Så vi kjenner, au. Vi ser det. Oi, det er jo vondt. Men det er litt godvondt, for jeg vet jeg må gjøre noe med det. Så ikke vær redd om det stikker litt. For det er Gud mener alt til det godt. Det var 3000 på pinsedag, så kjente det stakk i hjertet. Og da sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Omvend dere, og la dere døpe og følge han, så ble de frelst. Så dette med at det stikker litt, det gjør litt vondt, det er en kamp. Veldig godt bilde med Ringenes Herre, vet du, The Precious Thing, og det vil på en måte fange oss, for det er en åndelig kamp, og kampen er om hjertene våre. Kampen er om å få lov å være helhjertet for Gud. Sånn som vi kan bli helhjertet for konene våre, for de som har det, og for ungene. Jeg synes det er fantastisk å få lov å være frelst og ha Jesus med på laget når jeg skal oppdra unge. Nå skal jeg være en bedre ektemann. Og vi feiler, og vi gjør mange ting. Men så er det den nåden. Vi drar ikke med oss den der anklagerlista. Men vi kan få lov å stoppe og kjøre av seg kjærligheten. Gjemme ikke på det onde. Så når det stikker en liten bagatell, så hopper vi ikke opp. Igjen! Så nå sa jeg det ikke til deg. For det at vi kan få lov å si, det var som første gang. For kjærligheten gjemme ikke på det onde. Men så feiler vi. Men hvis vi er på rett spor og prøver, så går det til seier. For Gud er med i alt det vi sitter oss foran. Så jeg vil si, ungene mine er en vanvittig gave og ressurs for meg. Og jeg har lært at jeg, når jeg ikke skal bare være der, for jeg må være der og passe på eller hjelpe eller et eller annet, men bare legge ned mitt og si, vet, nå er det dette vi gjør. Guttungen, han liker Monopol. Og ble helt fascinert av Monopol, 8 år gammel. Og skal spille dag og natt og hver innledning. Han ble best i matte på det, vet du. Han ble spekulant og finansminister i løpet av tiden. Kom hjem med beste karakterene. Da kom igjen og spille med Monopol. For dette var bra. Hvor mye gjør jeg? Nei, vet du, trengte ikke trilte, trengte ikke telle engang. Bare visste hvor brikken var på brettet. Helt fantastisk å se. Så det er gilt. Men faktisk, så det er viktig å ha på en måte noen treffpunkt og finne noen tradisjoner i familien din som kan samle. Og jeg skal snakke om tre ting, som tre verktøysting, prinsippet som er veldig bra, det er, skal jeg si veldig fort. Det er å ha noen husregler. Og så er det om privatøkonomi og gi ungene en mulighet til å få selvlagte penger. Så de faktisk har en mulighet til å modne i dette med økonomi. Og få lov å bli selvstendige. Jeg hadde med guttungen på M44, og han sto med 500-lappen. Liten tapp, vet du. Han visste ikke jeg var der en gang jeg sto på utsiden med noe annet. Han var helt alene og inne og hentet Playstation-greier og hadde reknet og hadde det akkurat børet. Den siste var han var inne og kjøpte en t-skjorte bare for det skulle gå opp alt. Og så ba han i bilen før vi reiste. Kjære Gud, jeg ber om du hjelper meg å bruke disse pengene rett nå. Og så herlig, fantastisk å høre. 8 år gammel. Og ba, vet du, må du hjelpe meg? Og at jeg klarer å rekne det ut så blir børet og alt. Men det, meg varmer det hjertet, vet du. Og han, det var mye mer verdt, for dette var penger han hadde tjent. Dette var hans penger. Jeg har ikke noe med det. Og jeg stolte, så jeg stoler på du vet hva du skal, kan jeg kjøpe det? Du vet best. Jeg tror jeg stoler på deg. Og så kommer han hjem med spillet og han vil bytte, da, det greit. Men senere, for det var litt kjedelig da jeg vel, men det greit, må prøve å feile litt. Og så får han ansvar, så ser han, hvor mye får du for disse pengene? Hvis jeg bare drog opp alt, så får han aldri noe kjennskap til verdien i dette. Men å bygge inn selvstendighet så de forstår verdien, pluss at det ikke går der uten mulighet til å handle og kjøpe. Hvis du vil, så står du på, så jobber du, så går du og gjør sånn og gjør sånn, så har vi noen ordninger. Altså, de trivs ikke noe slavearbeid, men noe kjekt som de liker, som faktisk kan generere penger, så de alltid har en mulighet til å bygge seg opp selvstendigt. Veldig viktig. Jeg trenger ikke bruke mye tid. Jeg kunne hatt en dag på det med, og masse ting, men jeg vil si, jeg kommer til å hoppe litt mellom lengslene her, og bare si det sammen, på grunn av, jeg var litt sen opp i dag, så blir det sånn. Og det å ha en lov som vi blir enige om, da skal jeg forklare hva jeg mener med det. At jeg tror ikke på å fylle diktatorer. Jeg tror ikke på å fylle sterke ledere som «Fyll han!» Jeg tror på en visjon som er enige om. Jeg tror på at jeg sier ikke til ungene «Nå gjør du det for jeg har sagt det!» Det er et veldig tynt argument for meg. For det virker når han er 4 år, men ikke når han er 18. Så hvis vi lærer ungene våre, til fylle, eller ungene voksne også, til å fylle sterke ledere, fylle ikke eksempelet, men fulle av makten, så skaper vi folk som ikke er selvstendige, og ikke tenker selv, og bare fyller blindt. Så når lederen går feil, så går alle feil. Men hvis du får modne folk, så våger de stille kritiske spørsmål. Positivt kritiske spørsmål. Ikke spottende, kritiske, negative spørsmål, men positivt spørsmål. I Norge er det sånn, og Sverige spesielt er på bånd av den liste av de som forventer minst av en leder. Asia er de som forventer at lederen har alle svar. Så når flyet kjører senior captain styrer og gjør feil, og andre kapteinen sitter der og vet, nå gjør han feil, dette skal vi ikke gjort, så holder han kjeft, for han har ikke noe å si, han er bare andre kaptein, og de krasjer. Men en svensk eller en norsk, han vel sagt, du, skulle vi ikke slått på, skulle vi ikke hatt litt mer, sant? Og du sa helt sant. Og så kommer han inn og redder flyet. Mens i Asia og sånne mer, der skal du ha alt. Mens vi vandrer med å bryte litt med hverandre og tenker at det ikke er lederens oppgave å være leksikon og alle svarer, men på en måte leders fremover. Og det er lederskapskulturer, det er forskjellige måter å se ting på, men jeg tror vi må bygge inn dette demokratiet veldig tidlig. Ikke demokratiet heller, men denne fars mor, sunne, bibelske fars morsrollen. Med at det er en regler vi blir enige om. Og da setter vi oss ned. Hvordan kan vi bevare gleden i familien? Dette er viktig for oss. Hvordan kan vi beskytte om det? Hvordan kan vi være enige som ikke krangler og skriker og alltid har sjau og hva som gjør oss glade og hva som gjør oss ikke glade? Så lager vi noen regler som beskytter om det som er viktig for oss. Og så setter vi oss ned med ungene og sier, kan vi være enige om? Hva tenker dere? Og så skaper vi de husreglene i sammen. Vet du hva for mer det? Det er for da ikke noe jeg har bestemt du skal gjøre. Da er det noe vi har blitt enige om. Da har vi en pakt, for Gud er en paktsgud. Og når vi har blitt enige, så er det ikke for jeg har sagt det. For vi har blitt enige om å si det. Dette er mye bedre å fylle noe de selv blitt enige om. For da er ikke jeg den stygge som krever det av dem. Men da er jeg den som sier, du, jeg er som Jesus, som sier, prøv de alle ting, men har min litenhet med dere i suffering. Så av og til når det kommer konsekvenser og ting, sier jeg, dette er veldig vanskelig, du lovte å skulle gjøre sånn, nå har du ikke noe kommet noen konsekvenser her, at du får ikke være med, eller får ikke gjort det som du skulle, som hadde håpet. Jeg forstår deg, og så kan du være den som er medfølende og bryr deg, midt i at det er konsekvenser og disiplin. Du er ikke den stygge ulven som sier at jeg må gå på rommet. Du er ikke den stygge, fæle far som ikke bryr seg om, ikke forstår noen ting. Jeg er den som forstår, som elsker midt i smerten av disiplin. Det er veldig annerledes. For du er på lag hele veien. Det er ikke at det er når du har roet deg ned i huset, så blir vi venner, unnskyld. Ok, da. Så til slutt så kommer vi sammen og blir venner. Du er venner hele veien. Midt i konflikten er du venner. For vi er blitt enige om dette er det beste. Og da virker det karakter innifra, i stedet for autoriteten utenifra. Vi er i et miljø med mye ulike kulturer, og både tunisisk og spesielt amerikansk har veldig dette med disiplinering, med spanking, og det er jo forbudt i Norge, så vi slipper under det her, det er ikke så veldig aktuelt. Men jeg kan si at jeg har lest masse bøker om dette her. Om ekteskap står jeg og leste 14 bøker om ekteskap for å gifte meg. Men enda mer om dette med familie. Jeg er veldig interessert av disse tingene og synes det er veldig spennende. Og så er det ikke alt som ligger bra. Men jeg leste en del amerikansk, så ser jeg hvordan du, den som ikke slår ungen når han er liten, den elsker han ikke. Og så sier han, hvis ikke du gjør det, så er du ikke lydige. Så når, hvis jeg ikke slår ungen på røya når han har gjort noe galt, da er det jeg som er lydige. Vil du det, gutten min? At jeg skal ha problemer med Gud? Så leser jeg sånn, jeg tror dette er helt på trynet. For sånn er ikke min Gud. Sånn er han ikke. Og jeg ser hele teologien bak dette her blir så feil. Det blir en sånn, ja vel, jeg må ta deg, ellers får jeg problemer med Gud. Det er, og alt kommer tilbake til Guds bilde. Og når vi ser hva Gud lengtet i sitt hjerte, så var det som han delte han, Asbjørn i dag. Han står og venter med armene åpne. Han står ikke med hammeren og slår. Vi må få tak i Guds hjerte, for når vi forstår Guds hjerte, fars hjerte, så blir vi fri fra frykt og skam og alle disse tingene, som gjør at vi søker oss vekk fra Gud, i stedet for nærmere når problemene kommer. Og sånn vil det være med ungene våre også, at hvis de lærer seg å komme hjem når de har problemer. Far, jeg sliter med noe. Jeg hørte et vitnesbyrd fra en, så jeg ikke trengte å dele nærmere, men han fortalte hvordan han kom til faren med noe som var vanskelig. Og hvordan det bandt, det rørte meg. Det er min drøm. Hvis jeg får til det med ungene mine, at de kommer til meg når de sliter, og at det blir en modell til at når de vokser, så kommer de også til Gud. Da har jeg lykkes. Og lykkes er kristuslighet og lydighet til ordet. Og så er det dette med ordet. Hvordan vi leser det. Jeg vil sagt, bokstaven slår faktisk ihjel. Hva for en bokstav? Jo, den bibelske bokstaven som står rett her i Bibelen. Jeg fikk når vi gifter oss på Varhaug. Med hilsen og alt. Dessen bokstavene som er trykt i denne boka, kan slå ihjel. Hvis de formidles uten tro og kjærlighet med feil motiv. Eller med et feil farsbilde. Så når vi går med et veldig skjevt farsbilde, så blir vi veldig harde. Jeg har sagt det! Guds ord har sagt det! For jeg sier det! Så blir det veldig feil. Og så knekker vi de. Og jeg skal si det, den der spankingen som kommer, undervisningen av ungene som går på spanking av unge fra Texas, den kommer fra å knekke en hest og trene en hund. You have to break him. Then he will obey. Men vi er ikke hundehester. Og faktisk i Norge har vi ikke lov til å hunde heller, så det er greit. Vi har bedre dyrevern enn det der. Men det er, forstår hva jeg mener? Det er ikke å bryte ned ungene. Det bygger de selvstendige og sterke til å ta gode valg. Unbroken. Men så er det Gud som bryter oss. I ørken med vandring. At det er for Gud. Jeg bøyer meg. Gud tvinger ingen. Han ga oss fri vilje. Og så kom jeg og bryter som den hjemkomne sønnen sa. Tjeneren har det bedre enn jeg nå. Han kom til sans og samling. Og så knakk han i hjertet sitt. Ikke av farens harde formaningstale. Men han knakk av å se hva toskene våre. Og lengtet etter kjærligheten for far. Så når kjærligheten, Guds godhet, hans mildhet gjør meg stor, da er det kjærligheten som bygger oss opp i stedet for den harde hånda som bryter oss ned. Gud har ikke kommet for å bryte oss ned. Han har kommet for å elske oss til helhet. Når vi kan forstå at de milde ordene er legedom, da forstår vi at de harde ordene er dårlig medisin. Så når vi kan få lov å ta imot milde ord mitt, når jeg fortjener det minst, når jeg har gitt rede med Gud, da er de gode. Vi sto på Oase, så kom det en pastor fra Haugesund, da det tok en gammel kone som kjørte på bilen, en gammel fjordsbil som jeg hadde på Odland, det var ikke farlig med den, men så kom, oi! Da hadde han liksom en stor grein, vet du. Hvor koste dette her? Og hun var så knekte, vet du, gammel stakker. Ja, det der må i hvert fall koste en god knipsag. Så fikk jeg en god kniv. Nei, den var god. Men man må være litt rause. Ikke alltid hva som er rett og galt. Men man må kunne se litt forbi det. Så trengte du ikke gi kollekten den kvelden. Kan du heller bare tenke at det ga jeg nå? Så gir vi hele veien rundt oss av Gud. Og dette som vi gir rundt oss, vil vi selvfølgelig er mest i heimen. Og jeg tror på det som er det tredje verktøyet, å skape familietradisjoner, som er deres tradisjoner, som er noe om det å bygge og lage pizza hver lørdag, så samles gjengen rundt det, eller det forskjellige andre ting. Men det er ting som er bare får folk i god stemning. Vi har church, kaller vi det, rundt bordet. Og så har vi en regel at hvis dette noen kjeder seg, så er det slutt. Da møter jeg ferdig. Og så passer vi på at det ikke skal kjede seg. Så dere har jo forstått det her på møte med snop. Jeg ser snopskåler gikk rundt. Det er et trikk som jeg også har plukket opp. At det er klart det må være snop og lørdagsgodt når vi har church. Det må jo være forbundet. Ja. Men så kan ungene like. De liker litt snop og litt herligt. Og så på en måte, hvorfor sparer det til noe når vi er ferdig med menighet og det som skal være kjekt? Ja, da skal vi kose oss. Ja, til kirken vi går, til kirken. Og hjem at vi går, og hjem. Det må ikke være sånn at det er kjekke å gå hjem at du går inn til kirken. Sant? Du må lage, ja, til kirken vi går, til kirken vi går. Sant? Og så snop vi får. Du må lage litt sånn ramme rundt det. Ja, men er ikke det litt sånn ureligøst? Jo, det er ureligøst. Men det er kjærlighet, glede og fred i det. Bare pusse tennene etterpå. Ja, det. Se an hver enn. Ja. Yes. Jeg vil dele litt også med mitt personlige liv, hvordan jeg har utviklet en relasjon med Gud. For jeg ser at vi travler folk. Og vi som travler, vi har egentlig ikke tid til Gud. Sånn hvis du har bare timeplan for før deg. Men så er det, hvis Gud faktisk er den som har sagt, søk først Guds rike, så skal du få alt andre i tillegg. Da er det jo en troshandling å sette Gud først. Ikke for at han har sagt det, men jeg har blitt enig med ordet som sier det. At, vet du hva jeg forstår dette? På samme måte som å ha en husregel i heimen, at dette for at heimen skal være gode, harmoniske, så må vi gjøre sånn. Så blir jeg enig med Gud at ditt ord er rett. Og det må jeg si at jeg må ha deg først på prioriteringslista. For jeg vet at da blir det i det lange løpet best. Og jeg trodde veldig lenge jeg var B-menneske. Og så fant jeg ut at dette med å være trøtte på morgenen, skal dere få et veldig gullkort. Det med å være veldig trøtte på morgenen alltid, heng litt i sammen hvor tid du legger deg. Jeg bare gikk opp for meg en dag. Aldri forstått det. Hvordan klarer de å stå opp så tidlig? Men plutselig så begynte jeg å reise mer. Så så jeg at når jeg reiste til USA eller til en annen plass som var helt annen tidssone, så var det bare 2-3 døgn så hadde jeg snudd. Jeg vet ikke om jeg var C eller D menneske da, men det var liksom, det passet ikke inn helt med A og B lenger. Så jeg valgte å bli et annet menneske. Bare for jeg merket at hovedet mitt var mye kvassere på morgenen, når jeg ikke hadde gått gjennom hele dag. Så jeg valgte å bli et annet menneske og stå opp litt tidligere. Ikke bare litt, men jeg satte meg en tid, satte meg før, og så kjente jeg at det, når jeg var oppe klokka 4, da var jeg veldig trøtt og veldig tidlig, så jeg kjente at det fungerer ikke. Jeg sovnet på kvelden og hadde besøk, og det var helt sånn. Så bønnene i kjerken, sette seg ned. Men, det var, unnskyld, hvis det var feil plass å si det. Det kan være mye bønne her. Så, men at du er litt sånn, når du setter deg, så blir du trøtte, for du faktisk er trøtte. Og så justerte jeg det, og justerte det, og så har jeg funnet en klokkeslett, som fungerer veldig godt for meg. Og når jeg har det inne, så trenger jeg mindre søvn, men jeg er veldig glad for de 2 timene jeg får før unger og familie står opp. Da har jeg min tid med Herren. Da leser jeg, og da snakker jeg med han, og så kunne jeg fortalt alt jeg gjorde da, for å gi metoder og ting, men det kan vi lese bøker om og få se, men jeg har en fantastisk god tid med Gud på morgenen. Og der ligger jeg, og jeg forventer når jeg legger meg at Gud, nå gir du meg gode tanker og drømmer, så våkner jeg som regel med en tanke som Gud gir meg, så setter retning for dagen. Så jeg tar med meg. Så det er spennende. Og så elsker jeg kaffe. Så jeg er liksom opp hos en kaffe. Så det er ikke så synd, men det er greit. Det får meg liksom en sånn noe å se frem til, og så har jeg dette spesielle møtet med Gud. Appointment with God. Og det fungerer veldig godt. Og det er løy med det når du, hvis du får 2 timer, eller halvannen, eller kvarter, alt etter hva du setter av. Jeg lever litt annerledes enn mange andre folk, så jeg har rom til å sette av mye mer. Og så tror jeg at min oppgave er å lytte til Gud mye, for å søke han og finne vei. Og da tenker jeg at da er det, inngår det i arbeidsbeskrivelsen min, som Gud har kalt meg til. Så det tar jeg meg god tid til, og så trener jeg meg selv til å være stille. Stress ikke, men jeg er stille innenfor Herren og lærer å lytte og høre. Og det tar tid. For vi er så urolig inni oss. David sier det i salmene, som det avvente barn er hos en mor, er min sjel hos meg. Hva betyr det? Hvis du har et avvent barn som søver rundt om natta, så er det roligt i mors favn. Er det ikke avvent? Det vet man, Rasmus. Skal opp og skal ha til tide og uttide og vekke deg på natta, for en ikke avvent. Men når vår sjel, vår følelseliv, vår uro inni oss blir avvent, men får vår kilde og lengsel i han, så roper de ikke etter, sko! Men sjelen vår roper etter, for han røder i så mange ting som ikke er rett, så er han ikke avvent. En må avvende hjertet for alle disse her tingene som har satt rødene våre i, hjerterødene i, som ikke er Gud. som gjør oss urolige, som gjør oss ukonsentrerte, som gjør at vi alltid har en abstinens på et eller annet. Om vi skulle ha sitt fotball, eller om vi skulle ha en røyk, eller om vi skulle ha det, eller om vi skulle ha sitt på de siste bilene som kom ut siste uke, eller tusen ting kan det være. Så gjør vår sjel så urolige, at når jeg skal endelig sette meg ned og høre noe for Gud, så går ja. Men da gjør vi så David, og så avvender vi. Det vi har gjort med avvending, det er at vi gir dem til Dagfri på Odland, og så har hun de i to døgn. Jeg vet ikke om vi vil gjøre det for dere, men det er veldig godt for oss. Plutselig kommer de tilbake, så jeg glemte av hele den der han er tatt til latten. Det er ganske godt. Nei, men vi må, jeg bruker litt noen bilder her, men vi må lære å stille vår sjel, vår tanke, og det tar tid, og det skjer ikke bare en dag, så du må liksom bare tenke at hver gang du setter deg ned, så blir det bedre og bedre, så avvendes den, og blir mer og mer koblet på. Så selvfølgelig, til mer du klarer å koble på dine lengste, og det du drømmer etter på Gud, så vil det stille mer på de andre tingene. Abstinensen og sukkers, hva kan jeg si, jeg har bare lyst på noen kvess, dette her, dempe seg, og så får du. Yes. Johannes, nei, nå sier jeg feil. Jon Arne, er han her? Der sitter du rett for meg, vet du. Du fikk en tekstmelding med et ord. Kan ikke du dele det? Spesielt vers 20, så tenkte jeg om det litt for deg. For så sagt, så vet jeg ikke her selv om at det var til meg, du tenkte generelt heller om at det kanskje var en utstanding, men jeg tenkte at jeg kunne dele med dere, så får dere heller ta det som det skjer, for å si. Men dere kjære, oppbytte dere på deres høytidelige tro i den hellige ånd. Men dere kjære, oppbygg dere på deres utidelige tro, be i den hellige ånd. Ja. Så oppbygg oss på den resa høyhellige men dere kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i den hellige ånd. Så når vi oppbygger selv vårt indre, så er det å be på en høyhellig tro. At du ber i ånden. Hvordan ber vi i ånden? Det må jo være ikke be kjøtet. Hvis det er i ånden, så er det ikke kjøtet. Jeg tror å søke Gud og ta tiden for han, så lærer vi å komme inn for hans åsikt. Når du er i hans nærvær, så ber du i ånden. Men lær å connecte hjertet ditt. Jeg tror også på det som Bibelen kaller for tungetale. Og nå skal jeg ikke masse om det, som en annen pinsevenn her. Men jeg vet at det var en veldig nøkkel når jeg forløste tungene som nyfrelst. Og nå hadde de nettopp Azusa Street, 100 år etterpå Azusa Street, med Lou Engel i Kalifornien, hvor det var New York. Og så gikk jeg inn og så en dokumentarfilm, bare for jeg ville liksom ha med historikken, og liksom, ja vel, nå skal vi ha en, det var profetert at 100 år etter Azusa Street-vekkelsen skulle det komme noe tilsvarende, bare mye større. Og da må du vite hva som var for Azusa Street da, så jeg gikk inn og så noen dokumentarfilmer på det. Og han, William Seymour, som var en farget amerikaner, i en tid der at de ikke var veldig populære, de var enda sønn av en slave, og mye mer skille mellom svart og hvit. Satt på trapp, og fikk ikke engang komme inn på møtet. Satt på trapp på Azusa Street. og fikk lytte til talen gjennom glipa på døra hvis ingen så han. Og han som de hadde kastet ut, hadde Gud utvalgt. Han tok dette budskapet og så at det som var på pinse for 2000 år siden, var også for i dag. Og begynte å forkynne det. Og så begynte det å skje ting. Og Guds ånd bare kom, så brannvesenet rykte ut og skulle slukke, så var det ingen fyr. Det var sånne tegn under. Det var helt sånn elektrisk i rommet. Og ingen som fikk lov å tale uten at ånden kom over dem. Og hvis det var noen som begynte å si noe bare fordi de hadde lyst til å i kjøtet si noe, så gikk Simon bare bort og la hånda på skulderen, så her skal ikke noe kjøtt løfte seg selv opp med bare tide. Vi venter på Gud. Så venter de, og så kommer ånden. Og av og til sang de, og du hørte, det var sanger de aldri hadde lært. De bare spontant fikk de. Og alle fikk de samtidig. Og sang de i ånden. Og folk ble helbredet. Folk ble satt fri. Og dette var bare et lite hus med jordgolv i USA. Og det ble en vekkelse som 600 millioner reknet sine røde tilbake til den vekkelsen der. Fantastisk. Og det var det oppdagelsen av noe som kostet de meste livet å si at det tungen er for i dag. Tungetalen. Og oppbygge deg selv på din høyhellige tro ved å be den hellige ånd. Ber du i tungen i olje? Yes. Ber du mye i tunge? Det varierer. Men i fjor så sto vi innenfor en ting og skulle føde noe, så kjente jeg, vet du ikke, når jeg var nyfrelst, det var bra med mye i tunge. Og så sa jeg, tenk om jeg hadde bedt en hel time til dagen. Det er ganske lenge det, skal jeg si deg når du prøver. 10 minutter går liksom greit. 1, 2, 3 minutter er vanligere. Men en time er ganske lenge. Når du ikke sier noe fornuftig, men du snakker hele veien. Og så begynte jeg å gjøre dette. For jeg var en plass der det var noen fra Korea, og så ba de holy fire, og så fikk jeg med meg noe. Så jeg sier, dette skal jeg gjøre hver morgen. De som vil være med før jobb kommer, så kom det en del folk ulike dager i uka. Og da ble det tatt jeg bare først en time der, og så en time med deg, og så tok vi en time på kvelden også av og til. Så det var gjerne 3 timer. Og dette satt i gang en motor, så det var helt voldsomt. Og plutselig begynner jeg å se ting, ting Gud ville jeg skulle gjøre. Og plutselig begynner jeg å tenke meg klarere, og så fødte vi fram ting. Så jeg bare sier dette for å strekke litt. Hvis du ikke ber i tunge det hele, helt greit. Jeg mener at det er tilgjengelig for alle. Det er bare som innlagt vann som fyller med huset når du kjøper det. Frelsen, så gjelder det bare å skrive på. Men vi stresser ikke, for det viktigste er at du kan komme inn fra Gud i hans nærvær og være i det forvandlende nærværet. Men jeg tror også at tungene kan komme som et tegn på at du er døpt i den hellige ånd. Med hellige ånd og ild. Etter meg sier Johannes døperen, kommer det en som skal døpe i den hellige ånd og ild. Det sa jeg til en tuniser en gang, etter han var døpt i vann. Så sa jeg, ja nå, etterpå kommer det dåpen i ild, sa jeg, ho! Det var jeg ikke glad for. Men da tenkte han fysisk ild, vet du. Jeg har nettopp dypt den i vann. Og så. Veldig dramatisk. Ja da. Er det spørsmål? Er det ting vi lurer på? Det var en veldig fin helg. Jeg må si det. Jeg fikk sånn profetisk assosjoner med Lars Ove, når du satt her på morgenen, og når jeg hadde hatt 3 runder rundt og leide, og fribrilsk med den hovedverken som holdt på å spre. Jeg tenkte, jeg må klare bare å hvile. Så ble det så vondt at jeg klarte ikke hvile. Så måtte jeg bare opp igjen. Og jeg tror det er mange i verden som har så hovedverk, de går rundt og tumler til noen som kan hjelpe, gir de fred i hoved. Og den som klarte det, var den som var oppe på morgenen og leste. Han var den som klarte å gi meg per 17. Hvis dere ser symbolikken i det. Og han ga meg også brillene, så det greit. Han vet å se. Men jeg tror det sånn profetisk. Hva ser han? Han kan mer enn telle penger, ser du. Han var oppe og leste. Og så bare følte jeg det ble sånn profetisk. At der fikk jeg hjelp. Så for å kunne gi hjelp til de med hovedverk og gå rundt og tumle på nettene, så må du opp. Ta tid med Gud. Det var mer en sånn symbolikk i det da. Yes? Vi kan stoppe når det er på topp. Det er lov det. Men jeg vil, hvis dere sitter inne med ting så skulle snakke noe om det, sagt noe om er det ting. Jeg kan si litt kort om Tunisia. Nå skal vi tilbake. En veldig spennende tid. Vi starter opp barneskole, ungdomsskole og engelskkurs for, i en arabisk klasse der jentene mine har gått første til sjette. Fått en veldig relasjon. Så i stedet for å ha en, sånn en homeschool-boble for misjonærunger, så får vi ha og leie klasserom inn i en arabisk skole, der vi har kjempetillit. De har vært med i verdiprogrammet vårt, med Nelson Mandela, tilgivelse og toleranse, og vår en del av det tok dette inn i skolen på undervisningen. Og nå skal vi altså, fikk vi tro for at vi skulle ha skole i skolen. Da slett vi som franske skolen eller amerikanske skolen å være terrormål. For liksom, du blir mest fort utpeket med sånn internasjonale. Du har liksom salafisterne eller de islamisterne noe å ta med. Men når vi gjemmer oss midt i blant det arabiske, så er du, slipper du sikkerhetsvakt og maskinivåutfører som de andre har. Og det tenker jeg genialt bare det. Pluss at vi får lov å komme inn i en skole der de enda ofte praktiserer slåing. Vi startet foreldregruppe etter revolusjonen og fikk sparket et par av de verste slårene. Men så vi at vi klarte ikke føre over nok verdier med å være utenifra, men med å komme innifra. Så når vi startet den skolen, så er det selvfølgelig for våre egne unger først. Men så tenkte jeg, som dotteren min som har fått noen dårlige opplevelser, og fått gått igjennom de og kommet igjennom, så tenker jeg, hvis jeg unner mine unger bedre pedagogikk, bedre forhold, ikke bare knallhardt fra 8 til 4:30, og veldig poging, og veldig, det er kun de aller beste, og så er det taberne nede på bånd, det er liksom de snakker om. Og ingenting blir verdsatt for innsats, det er bare karakterene som teller. Tenk, vi må komme med noe annet. Og så drømmer jeg om å lage en skole jeg ikke har fått gå på selv, der det skal være kjekt å lære. For jeg tenker, jeg elsker å lære. Selvfølgelig skulle jeg ønske skolen. Hvorfor likte jeg ikke skolen? For det var kjedeligt. Så da tenker jeg, her må vi gjøre det spennende. De må lære. Ungene mine har lært 4 språk, og de fleste har de lært gjennom å lege det inn. Men da tenker jeg, hvis vi kan lege dette inn, og lære engelsk gjennom å spille fotball, eller ha dramaklubb, og kunst og sang, og, så tror jeg vi kan ha det veldig kreativt, og folk kan lære på en ny måte. Så det drømmer jeg om, samtidig som Tunisia har masse med toppkarakterer, men så har de også diktator og tjuer og løgnere og terrorister. Så jeg tenker, det nytter ikke å toppkarakterer hvis du blir terrorist. Det nytter ikke å toppkarakterer hvis du er korrupte og alle stjeler. Da må vi bygge integritet. Da må vi si at vet du hva, det handler like mye om å lære hvordan du lever som det du lærer i hovedet ditt, eller kunnskapen. Og da avler du frem en ny generasjon som kan være med og bli fremtidens ledere og bære landet inn i ny reformasjon av hvordan ting er gjort. Og jeg tror at Steinar ringte til meg, eller skrev melding etter Nobelsprisen, så han, er det du, Njåse Båre? Og trekkte i trådene. Ja, men ikke si det noen. Jeg tror det var Gud som gjorde at Tunisia fikk Nobelsprisen. Og jeg tror det var et profetisk tegn om å ha talt ut over dette med den fredens by, for vi leide til fredspersoner. Jesus sa, gå ut og i gatene og på husene, og så sier dere når dere kommer i døra, fred. Og der freden blir værende, der skal du gå inn. Hvis freden kommer tilbake til deg, så skal du gå videre. Hva i all verden betyr det? Det er en ledelse ved den hellige ånd, selvfølgelig. Men det er også at du sier ut fred, som vi sier ut fred, rettferdighet, tilgivelse, og sier ut disse verdiene i stedet for, Jesus er Herre, tar imot eller ikke. Den tar de ikke imot. Men fred, så ser jeg hvem som er fredens personer, og de som tar imot dette, der går vi inn og bygger på de. Og denne skolen har tatt imot oss og sagt fred, dere er velkomne. Og da bygger vi på den, og vi leier ditt nøkkelpersoner som kan bære denne freden og lage en fredsby. SOS ble The City of Peace, og et symbol som er hatt med duo, du kjenner til duo og olivenbladet, det ble symbolet for byen, noe som jeg har talt profetisk over byen i 10 år. Og jeg kjente, dette er Gud. Og så kommer bare Nobelsprisen, bang, og setter liksom prikken over byen. Det er Country of Peace. Selvfølgelig er det profetisk, det er ikke en realitet, det er mye. IS vil inn og ødelegge dette landet, for de vet at de kan bli tippepunktet for verdensfred. Hvis at vi, Tunisia, klarer å få til dette landet stabilt, så vil Egypt, så vil Libya, så vil Syria, så vil alle til slutt følge etter. Dette kan bli et vanvittig strategisk land. Og Tyrkia kommer også til å spille en viktig rolle, hvis jeg får lov å være litt profetisk og fremsynte. Så kommer Tyrkia til å bli veldig viktig, og det kommer å være veldig hånd i hånd med Tunisia. Veldig avgjørende å be for. Kjell Sjøberg, som var en svensk profet, han sa det, skal du be for gjenopprettelse av det første menighet, der ting begynte å skje, men vekkelsen brøt frem, så skal du be for Tyrkia og Tunisia, sa han. De første menighetene, første 100 årene, handler alt om Asia, Tyrkia og Tunisia. Høyeste tal av troende, de største brønnene vi har, var fra Nord-Afrika, Algeri, Tunisia og Libya. Augustin, Tertullian, Treenigheten, Dåpsherren, alt kommer derfra. Det er brønner som vi skal grave opp. Dette er de første, skal gjerne bli de siste, men de skal få lov å komme i stortid igjen. Når vi får se vekkelse i de landene, så blir det innhøstning og Jesu gjenkomst. For det som skjer, det er at når alle folkeslag har hørt, og dette er de som har hørt minst mulig, Libya er 10 frelste av hele befolkningen. Når vi kom til landet, så var det 10-15 kristne i hele Tunisia. I dag er det gjerne 600. Men det er spennende å få lov, for dette har en hensikt med å bringe kongen tilbake. Det gir mening, og dere er med på dette. Dere støtter dette og ber for dette. Og nå er det spennende med skolen, så ber jeg gjerne for det. Mari ble rektor, og hun vil være det bare for, som et stilas. Vi tenker stilasbygning hele veien. Vi tenker ikke bygninger, vi tenker stilas. Så når vi har gjort bygningen, så drar vi vekk stilaset. Da er vi ferdige. Så vi tenker bare å starte opp og overføre. Så fra dag 1, så tenker jeg, jobb med Gud og jobben. Deleger for det videre. Og vi skal ha med tunisiske lærere, så går vi engelsktalende lærere som bare går og lærer som mor disippelgjørings, mor og far som disippelgjør, og viser hvordan du kan undervise uten å slå, uten å kjefte, uten å skrike, og så får de være med og assistere til de selv overtar. Og jeg tror dette kan bli en magnetmodellskole som vi lett kan duplikere når det begynner å vise resultatet. Halve skoledagen, mindre lekser, mer kjekt og enda bedre resultatet. Det er som jeg tror for. City on Hill, en by som ikke kan skjules, vil vi bygge. Og vi har visjonen er de 7 fjell, Guds rike som det største fjellet, men så har vi satsa veldig, bare hvis du har hørt visjonen om de 7 fjell, sikkert ikke. Ok. Men kort så er det, samfunnet består av mer enn religion, men vi har liksom det fjellet av religion, der er vi eksperter. Og så business, det har vi ingenting å gjøre. Media, det er lite. Kristen radio kanskje på Gjerradion. Og så har du fjellet av kunst og entertainment. Så har du familie. Så har du myndighet eller government. Og så har du forskjellige ting som utgjør samfunnet i dag. Men vi har satset alt på en båt. Alt på et fjell. Ja, det er de religiøse. Kom til oss, kom til oss. I stedet for å spre oss og finne personer av fred på alle disse her fjellene, i media, kom ut. Ikke bare starte kristen radio, men kom inn. Jesus sa, strapp jæren i deigen, så sprer det seg. Og så blir det hele samfunnet syret gjennom av Kristus. Så jeg tror at vi må inn og få businessfolk. Vi kan ikke vinne businessfolk hvis vi ikke er business selv. Da må du finne en som er helhjertet i dette, og så får han helhjertet for Jesus, og så vinner han sine, for han har en røst, en troverdighet i sitt miljø. Som kommer der som en reisende evangelist, og bare skal dele ut noen traktater de lærer oss. Sette opp teltmøte utføre businessen. Går ikke annerledes. Vi må tenke annerledes. Så vi må få folk som er like sinne, så snakket om Emil, de som tilhører hverandre, og finne det som naturlig, som har et språk de forstår. Og der vil vi inn med education, inn i det fjellet, og innta det, og ta neste generasjon. Det var litt for mye for ørene. Nå gikk litt fort. Men det brenner jeg for, så da er det vanskelig å tie. Så det kan dere be for å huske på. Og så vil jeg bare si at nå må vi snart be litt. Hvordan avslutter vi dette, Kjetil? Ja, nå begynner det. Hvordan fortsetter vi? Veldig bra. Jeg har lyst til å be litt bare for alle som kollektivt, som på en måte forseiler ting som Gud har lagt ned. Så takker deg Gud at du er en god Gud. Du er en god far. Og vi vet at den som du elsker, den disiplinerer du. Men du gir det. Og disiplinen din er at du etterjager oss med din kjærlighet. Som en god far som venter. Og vi høster det med sår, men vi vet at vi vil denne helgen, Herre, ta og ha alle våre kilde i deg. Og bli som dette treet, rennende levende vatten, som gir liv til oss, som vi har liv å gi. Vi tar imot velsignelse for å bli en velsignelse. For jeg ber for hver enkelt som er her i dag, da du kommer, og alle de såkornene jeg har lagt ned ved din nåde, Herre, i deres hjerte, skal få spire og gro. Du gir ikke ferdig frukt. Du gir såkorn, Herre. Nå vanner vi de med bønn. Og sier Gud, la det spire, la det gro i god hjertejord. Og vi har lukt litt også, og revet vekk litt, så det skal få lov å spire frem det som er av deg, Herre. Det som er født av Gud skal seire, står det. Og vi takker deg, Herre, hvis jeg har sagt ting som ikke er deg, så skal det dette dødt til bakken. Men takk for du gir også en skjerping i hjertene til å prøve å kjenne og smake at Herren er god. Jeg ber om at folk, når de leser Bibelen, så skal det ikke være bokstaver som slår ihjel, som krever, men vennlige ord som omfavner. Og det er når du får at ordet blir levende og en åpenbaring for oss, at de taler til oss. Og det er deg vi skal handle på. Jeg ber om åpenbaring som viser om sånn at vi kan ikle oss ydmyghet og dø for oss selve og vede at det er du som er sentrum, Herre. Våge stå i skyggen av ditt kors, Herre. Våge vede at vi er veiskilt til deg. Når vi gjør store ting, vi gjør ting i det lengselen, at ting skal bære frukt og frukt som varer, setter dype spor etter oss, så ber jeg at det skal være født av din ånd, og ikke bare gjør noe som er stort etter verdens øyne, men gjør ting som er stort i dine øyne, og være alles tjener, og elske og tilgi når andre hater og fordømmer. At vi kan være lys i mørket og salt, så folk blir tyste av å være med oss, Herre. Velsigne denne flotte gjengen, Herre. Det er privilegium å få være her. Gud, jeg gleder meg til det du har forberedt for dem. Det som ingen øye har sett, ingen øye har hørt, det har du forberedt for dem som elsker deg. Og jeg velsigner deg med det ordet. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du var med. Fantastisk å være med. Tusen takk. Og så fortsetter vi så du sa.